Tak, i oficjalnie trwają przygotowania, bo właśnie dostaliśmy zaproszenie do udziału, ale czy to się odbędzie, to ja też do końca nie jestem pewien, biorąc pod uwagę to, co się dzieje we Włoszech i to, co jeszcze tam się może dziać w ciągu najbliższego kwartału. No, to jest taki właśnie rok samych niepewności. Zostań w domu z trójką, słuchaj powieści w wydaniu dźwiękowym. Anna Dymna. Ponieważ o tej porze doby władze obu teatrów nas nie słuchają, to ja może tę plotkę zaryzykuję przekazać, że na początku września mamy się spotkać, co byłoby bardzo dobre, bo jednak musi zakończyć się sezon wakacyjny, chociażby ze względu na zagęszczenie ludności napływowej w Sopocie i ze względu na hotele. Słuchajcie, ja wczoraj rozmawiałam z kimś, kto mieszka w Sopocie i powiedział, nie no, może nasz festiwal odbędzie się, wszystko w porządku, tylko tyle, że już nie możemy zakwaterować gości, bo nie ma ani jednego miejsca w hotelu. Na lipiec i sierpień wszystkie już są zarezerwowane. Ludzie zrezygnowali z wakacji za granicą. Wyobrażacie sobie, co będzie działo się w Sopocie? To tak na marginesie, no, ludzka sprawa, tak, nie? Ja muszę powiedzieć, że ja z utęsknieniem czekam na ten festiwal. Akurat tak się zdarzyło, że byłem na wszystkich 19 dotychczasowych edycjach i sobie trochę nie wyobrażam, że ta 20 może się nie odbyć. Powiem więcej, musi się odbyć. No, słuchowiska są wyznacznikiem radia artystycznego, radia publicznego. No, jest nierozerwalnie związane z Polskim Radiem, a profesjonalna krytyka radiowa właściwie nie istnieje, prawda? Jest kryzys myśli teoretycznej. To jest okazjonalna bardzo, tak. Okazjonalna. I ten festiwal właściwie jest jedynym miejscem w tej chwili jakiejś promocji, konfrontacji, rozmowy z odbiorcami, więc to jest niezwykle ważne i z tego punktu widzenia, o którym mówię, że krytyka radiowa w powijakach, teoretyczne opisywanie radia artystycznego, no również jakoś nie kwitnie, więc pozostał nam jedynie ten festiwal jako spotkanie, jako konfrontacja, jako rozmowę i to jest bardzo ważne, to nie tylko, że słuchamy i podoba nam się lub nie, ale również niezwykle są ważne rozmowy. Poza tym są pewne zjawiska, które wymagają omówienia, promocji, no teraz wchodzimy w jakieś multimedia, no chociażby cykl słuchowisk na żywo, jaki był w Teatrze Polskim. Żyjemy w czasach, kiedy audytorium staje się nagle widownią. No to wszystko wymaga jakiegoś omówienia i Sopot właściwie, ten festiwal jest jedynym miejscem, gdzie może się to odbyć. No też możesz pochwalić się swoimi wynalazkami technicznymi, no bo oczywiście w tej sytuacji, w której znaleźliśmy się, przez wiele tygodni słuchowiska nowe nie powstawały, czyli premiery, i nagle Andrzej z jakiegoś swoistego niebytu technologicznego wydobył pewien nowy pomysł na to, żeby jednak słuchowisko mogło powstać, mimo że na przykład aktorzy nie pojawią się nadal w studiach Teatru Polskiego Radia. No żyjemy w takich ciekawych czasach i wydaje mi się, że byłoby to bardzo interesujące znaleźć w tej chwili jakiś tekst, opis naszej sytuacji, artystyczny opis naszej sytuacji, i ten pomysł jest banalny, no bo po prostu aktorzy otrzymują od nas mikrofony do domu i wszyscy jesteśmy w swoich domach i jednocześnie stwarzamy coś, budujemy jakąś formę słowiska, może coś powstanie nowego, no trudno mi w tej chwili powiedzieć, ale to jest jakieś wyzwanie, jednocześnie to jest moja odpowiedź na tę sytuację całą. Postarajmy się coś zrobić. Oczywiście, ale jeszcze o jednej rzeczy chcę powiedzieć, że wędrując po rozmaitych społecznościowych, internetowych forach, coraz częściej spotykam właśnie jakieś takie formy parasłuchowiskowe robione przez artystów, którzy nie mogą w inny sposób uczestniczyć w życiu artystycznym. Sami coś nagrywają, sami prezentują. Jest to często powiązane oczywiście z obrazkiem, ale nie zawsze. Są również takie formy czysto dźwiękowe. I myślę, że właśnie robią to ludzie najmłodsi, z młodszego pokolenia twórców. Więc wydaje mi się, że te kilka miesięcy na razie, być może rok najbliższy, będzie takim wyzwalaczem zupełnie jakiejś nowej sytuacji artystycznej. Ja w tej chwili czytam taką książkę o twórczości Tadeusza Różewicza w radiu. Pani profesor Zwolińska ją napisała. Wielka księga, znakomicie zdokumentowana, gdzie ona dokładnie opisała istnienie Różewicza, dzieł Różewicza i Różewicza jako osoby, jako poety nagrywającego własne utwory w radiu, w Polskim Radiu, w Teatrze Polskiego Radia. I z tego wyłania się taka rzecz, no, najważniejsze, że człowiek twórczy, bez względu na to, czy jest to pisarz, czy aktor, czy reżyser, właśnie w każdej sytuacji próbuje wykorzystać to, co jest najlepsze w niej. Teraz najlepszą w tej nieszczęsnej sytuacji, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy, jest właśnie dążenie do kontaktu. Do tego, żeby jednak być razem. Nawet poprzez głos tylko. Nawet poprzez to, że właśnie mogę się z rodziną dosyć dużą swoją kontaktować tylko przez Zooma co jakiś czas. Ale to powoduje jakąś zupełnie nową sytuację społeczną i myślę, że właśnie to, co robi Andrzej, na co odpowiedzieli bardzo chętnie twórcy, z którymi się skontaktowaliśmy, wiele osób myśli o tym, jak przetworzyć tę sytuację w dzieło artystyczne. To jest bardzo ważne. Tak, no obniżenie się oczekiwań co do jakości dźwięku. Jakości, tak, tym, tak, to prawda. W związku z tym ta moja propozycja wychodzi też naprzeciw zachowaniu pewnej estetyki dźwięku. To nie jest ta sama estetyka, co w studiu, to jest inna estetyka, ale to jest jakaś pewna wartość, która nijak się nie ma do jakiejś, powiedzmy, słabej jakości dźwięku i no brzydkiej jakiejś formy. Zwróćcie Państwo uwagę, że na przykład bardzo drastycznie to widać w telewizji, że rozmówcy, którzy są tam przy swoich laptopach i tak dalej, nie przywiązują żadnej wagi do estetyki tego przekazu swojego. Tak, musi być świadomość, że coś takiego w ogóle jest możliwe. Pewna świadomość. Te laptopy wycelowane w sufit, byle jakość w tle. Ja tu nie mówię o żadnej scenografii, ale przecież wystarczy usiąść w odpowiednim miejscu w domu, żeby światło był odpowiednie. Szacunek do tych, co oglądają i słuchają. Tak, to prawda. Ponieważ jesteśmy wszyscy w domach, to możemy wejść teraz do kuchni, więc ja wchodzę do tej kuchni i jeszcze zapytam Andrzeja o te mikrofony. Powiedziałeś, że każdy z aktorów dostaje swoje mikrofony, no i już, jest słuchowisko. No nie, te mikrofony nie są połączone ze zmywarką czy z pralką automatyczną, tylko z jakimś urządzonkiem, a następnie to, co aktorzy wypowiedzą do tych mikrofonów, zostanie zarejestrowane i zmiksowane przez kogoś, skoro mowa o jakości. Mógłbyś jeszcze naturalnie, pozostać w kuchni ze mną? Ja pozostaję w kuchni, siedzę przed taką kompilacją trzech urządzeń. To najważniejsze to jest to oczywiście mikrofon. Do tego jest specjalny ekran, który niweluje niedoskonałości akustyczne mieszkań. Przecież to nie są pomieszczenia przygotowane do nagrań. I mam wzmacniacz słuchawkowy, słuchawki na uszach. I to wszystko jest podłączone do laptopa. I nasz błogi internet niesie dźwięk we wszystkie strony świata i tam i z powrotem. Czyli ja mogę jednocześnie też nagrywać. Więc sprawa organizacyjnie jest stosunkowo prosta. Z niecierpliwością czekam na pierwsze nagrania, a dzisiaj to jest mój występ przed tą kompilacją urządzeń pierwszy, niejako debiut. Testujemy. Ale mam nadzieję, że jakieś działania artystyczne w ten sposób powstaną. Tak jak Krzysztof powiedział, niektórzy reżyserzy, autorzy są zainteresowani. Szukamy tekstów, może ktoś napisze, może zrobimy jakąś adaptację, zobaczymy. No i wtedy będzie szansa, Krzysiu, poczekaj, będzie szansa zaprezentowania tego na festiwalu 20. jubileuszowym. Oczywiście z zachowaniem wszelkich środków ostrożności to da się zorganizować. Pewna dyscyplina już została zaprowadzona i myślę, że nauczyliśmy się już pewnych czynności, pewnych gestów. Nauczyliśmy się odmawiać sobie na przykład bliskości zbyt dużej i tak dalej, i tak dalej. Przepraszam, że ci przerwałam, Krzysiu, ale chciałam jeszcze zwrócić Państwa uwagę, skoro o tym była mowa, o jakości estetycznej, to jesteś teraz, Krzysiu, króliczkiem doświadczalnym, bo Państwo słyszą różnicę w brzmieniu. Tak, ja jestem z telefonu, z telefonu niezłego, ale z telefonu, a Andrzej jest z urządzenia. A ja jestem z mikrofonu, który przed chwilą wspominałem. Właśnie będę się chyba musiał też zaopatrzyć, bo nie wiadomo, jak długo będzie. Ja mam taki pomysł, to jest właśnie pomysł trójkowy. Ogłoszenie konkursu na scenariusz słuchowiska Świat w czasie pandemii. Fantastycznie. A to nie jest ogłoszenie, proszę Państwa, jeszcze nie. Nie. Wszystko, co dzieje się przed Państwem, mam nadzieję, że przed Państwem obecnymi z nami, tak chyba dobrze powiedziałam, to jest nieoficjalne. No to jest nocne spotkanie, więc staramy się zachować pewien taki luz, pewien dystans. Ja bym nieoficjalnie i też prosiłabym, żeby panowie tego nikomu nie przekazywali. A w każdym razie ja to opatentuję. Nieoficjalnie zgłosiłabym, by na tym festiwalu Dwa Teatry dla Trójki powstało po raz pierwszy słuchowisko na podstawie utworu patronującego festiwalowi, nazwie festiwalu, czyli myślę o Jerzym Szaniawskim i o dwóch teatrach. Ja już o tym rozmawiałam wielokrotnie z dyrektorem Januszem Kukułą, no ale rozkładał ręce, mówiąc, że to jest niemożliwe z powodu prawa... Tak, tak. Ale tak, poczekaj, tak, Krzysiu, że prawa na to nie pozwalają. Myślę, że na 20 dla Trójki mogłoby powstać słuchowisko pod tytułem Dwa Teatry, bo uwaga, 16 marca tego roku minęła 50. rocznica śmierci autora, czyli Jerzego Szaniawskiego. Kto wie, czy to nie jest argument za tym, żeby zabrać się do pracy. Patentujemy, nie odstąpię tego pomysłu nikomu. O, to tak było na marginesie. Panie kierowniku literacki, czy pan słyszał? Przyjąłem. I schował do kieszeni? Tak jest, zapisałem. No to jest rzeczywiście w ogóle pomysł taki, że ja z tych kilkunastu festiwali, na których byłem, właśnie najbardziej zapamiętałem reakcję publiczności na słuchowiska na żywo. Tak. A szczególnie na te, które pokazywały trochę kuchni radiowej. Mhm. No reakcja ludzi była znakomita. Ja myślę, to jest jedno z największych osiągnięć tego festiwalu i warte osiągnięcie kontynuacji. Czyli na przykład te dwa teatry Szaniawskiego na żywo, przy okazji jubileuszowi, to jest to właśnie. Prawda? No, można by też w wersji to zrobić, remake'u, czyli z odwołaniem się na przykład do, tutaj byłoby połączenie telewizji z radiem, do telewizyjnej wersji dwóch teatrów. Remake'i powstały w Trójce, prawda? To my wymyśliliśmy, żeby właśnie w ten sposób urozmaicać nasz repertuar. Troszkę się rozgadałam, przerywam panom, ale mam wrażenie, że jednak taka energia, taka wielka wola i chęć spotkania się może sprzyjać pojawieniu się w kalendarzu kulturalnym 2020 tego oto festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Premiery jakieś telewizyjne były, natomiast my mamy ogromnie dużo słuchowisk, które możemy zaprezentować w konkursie. Nawet jesteśmy pewni, że niektóre dostaną nagrody. No taki mamy, że tak powiem, bagaż optymizmu w sobie. Taki mamy plan. Opowiadać, maski coraz inne, coraz mylne się nakłada. Wszystko to zabawa, wszystko to jest jedna gra. Przy otwartych i zamkniętych drzwiach to jest gra. Życie to nie teatr, ja ci na to odpowiadam. Życie to nie tylko kolorowa maskarada. Życie jest straszniejsze i piękniejsze jeszcze jest. Wszystko przy nim blednie, blednie nawet cała śmierć. Ty i ja, teatry to są dom. Ty i ja. Ty prawdziwej nie uronisz łzy. Ty najwyżej w górę wznosisz brwi. Nawet kiedy źle ci jest, to nie jest źle. Duszę na ramieniu wiecznie mam, lecz kaleko nie ja jestem, tylko ty, bo ty grasz. Dzisiaj bankiet u artystów, ty się tam wybierasz. Gości będzie dużo, nieodstępna tyraliera. Wirty, alkohole, może tańce będą też. Drzwi otwarte zamkną, potem się, no i cześć. Padnę tam na chwilę, zanim spuchnie atmosfera. Wódki dwie wypiję, potem cicho się pozbieram. Wyjdę na ulicę, przy fontannie zmoczę łeb. Wyjdę na przestworze, przez cudowny stworze. Najwyżej w górę wznosisz brwi i niezaraźliwy wcale jest twój świat, bo ty grasz. Ja cały zbudowany jestem z ran, duszę na ramieniu wiecznie mam, lecz gdy śmieję się, to w krąg się śmieje świat, cały świat. Thank you. przypomnę, że tej nocy swawolnej z 7 na 8 maja 2020 roku ów naszymi gośćmi są Andrzej Brzoska oraz kierownik literacki Teatru Polskiego Radia Krzysztof Sielicki. Bardzo proszę, ja troszkę porozmawiałam ze światem, teraz słucham panów. Ja chciałem chwilę wrócić do tych słuchowisk na żywo, bo one właściwie już można powiedzieć, że stały się tradycją festiwalu. Raptem 2-letnią, czy 3 maksymalnie. No nie do końca, dlatego że Baszko, może nie pamiętasz, było. Ale w pierwszych latach już się takie spektakle odbywały i na Molo odbywały się w bardzo ciekawych miejscach, wynajętych willach, gdzie widownia siedziała, widziała za oknem morze, plaże i takie były sytuacje, więc... Na żywo były słuchowiska, tak? Na festiwalu tak. Dwa teatry i to było to nadawane... Znaczy one były rejestrowane, No ale w jakimś sensie na żywo, tak? Chociaż tam początki były takie, że przyjęliśmy pewne sceny jako gotowy materiał, czyli była scena na żywo i scena odtworzona z nagrania i tak na przemian. To jest ciekawe. Ale wydaje mi się, że jeżeli spojrzymy na popularność, na zainteresowanie, jakimi te spektakle się cieszą, to myślę, że to jest coś istotnego, coś, co jednoczy publiczność teatralną ze słuchaczami. Słuchaczami, tak, oczywiście. Pamiętam taki festiwal kilka lat temu, pewnie około 10, kiedy tam spróbowałem połączyć 3 krótkie, jednoaktowe słuchowiska. To nie były nagrywane, to był taki teatr na żywo w konwencji teatru radiowego z udziałem reżyserów, którzy reżyserowali aktorów. Przedtem było coś w rodzaju prowadzenia, które Wacek Tkaczuk prowadził też to, taką formę. Czyli to miało również taki aspekt kształcący, nie tylko jakiejś nowości artystycznej, ale również staraliśmy się uczyć konwencji teatru radiowego. No i to takie rzeczy można z powodzeniem kontynuować i właśnie Sopot, festiwal w Sopocie jest idealnym miejscem. Edukacja artystyczna jest zawarta w tym festiwalu, przecież wielokrotnie odbywały się warsztaty, zapraszaliśmy twórców radiowych nie tylko krajowych, ale i też z zagranicy. Dzielili się swoimi refleksjami, swoimi doświadczeniami. Także edukacja jest wpisana w ten festiwal, zresztą tak jak i wpisana jest w nasze radio. To też o jednej rzeczy chciałem przypomnieć, która została trochę zapomniana w ostatnich latach. Otóż na tym festiwalu przez kilka lat prezentowaliśmy również dokonania słuchowiskowe innych radiofonii z udziałem twórców właśnie obcych. I myślę, że ten nurt, który tak się jakoś rozmył, nagle mógłby wrócić. Może nie w tym roku, no ale nie w tym roku. W przyszłości na pewno pomyśleć o czymś takim, bo to jest niezwykle pomocne chyba dla wszystkich twórców radiowych. Dla wszystkich. Kontekst warsztatowy jest bardzo ważny, dlatego że wydaje mi się, że słuchowiska są pewnym takim wyznacznikiem, a nawet bym powiedział więcej może, i jakimś rodzajem presji na inne formy radiowe. Przecież to jest tak, że my przynajmniej staramy się poprzeczkę postawić bardzo wysoko i wydaje mi się, że koledzy, którzy inne albo zbliżone formy robią w polskim radiu, sądzę, że w jakiś sposób powinni tutaj czerpać może z naszych pomysłów. Wydaje mi się, że tutaj kwestia warsztatu, w ogóle warsztatu radiowego, nie tylko słuchowisk, jest bardzo istotna. No cóż, ja bym prosiła, bo panowie są bliżej jednak źródła informacji, o poinformowanie mnie, kiedy panowie dowiedzą się, że festiwal odbędzie się, i wtedy ja bym zaryzykowała w Trójce taki cykl, który w sposób szczególny przygotowywałby ten 20. festiwal. Taki cykl historyczny, powiedziałabym, z tygodnia na tydzień odcinek na ten temat mógłby się w Trójce pojawić. Mam nadzieję, że moi szefowie przyjęliby taką propozycję programową. Warunek, ja muszę to wiedzieć wcześniej, prawda? Tak więc no, czekam. Oczywiście, czuwamy również. Ja jakiś czas temu dokonałem przeglądu laureatów i uczestników tych festiwali 19. No i wyszła mi taka około 50 bardzo dobrych słuchowisk, wartych przypominania. To jest ogromne osiągnięcie jednak. O tym warto przypominać. No, sytuacja sprawiła, że my po raz pierwszy chyba w historii na taką skalę przypominamy właśnie słuchowiska Teatru Polskiego Radia. To wcześniej było niemożliwe. Zawsze dowiadywałam się, że z powodu praw autorskich powtórzenie jest droższe, szczególnie wieloobsadowego słuchowiska, niż premiera. I że to w ogóle nie ma mowy, nie możemy nic powtórzyć. No i teraz już powtarzamy, przez kilkanaście słuchowisk, myślę, wybraliśmy z archiwum Polskiego Radia. Czy najlepsze? No. Nie, wybory są bardzo ciekawe. Właśnie kilka tytułów rzeczywiście przypomniałeś mi, że och, tak, to było świetne słuchowisko, naprawdę. No więc może uda się jeszcze tą ścieżką podążać, zobaczymy. No a wspominany przez panów Teatrzyk Zielone Oko, nadawany na żywo, w pełni na żywo, ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, bo to była transmisja, a nie retransmisja, czyli nie odtwarzaliśmy nagrania. Ten Teatr Zielone Oko ze studia Agnieszki Osieckiej jest co czwartek przypominany w Trójce po 21:00. Właśnie dzisiaj, przepraszam bardzo, wczoraj był czwartek, dzisiaj już jest piątek, 8. Wczoraj przypomnieliśmy majowe słuchowisko. Premiery prezentowane były raz na miesiąc, pod koniec miesiąca i w maju. O, no tytuł był dosyć nieprzyjemny, ale myślę, że słuchowisko spodobało się i że Państwo parę godzin temu byli z nami. To myślę, że dzisiaj więcej nie powiemy, żebyśmy jeszcze coś w zapasie mieli, z nadzieją, że będziemy mogli się częściej spotykać, jak tylko termin festiwalu zostanie potwierdzony, to znaczy ten, który ja z plotki przekazałam. I oby tak było, oby jeszcze było ciepło, oby jeszcze ta aura letnia nam mogła sprzyjać. To jest bardzo ważne w Sopocie. W Sopocie zazwyczaj wrzesień jest ładny. W Sopocie zawsze jest ładny. Pod w grudniu. Gorzej jak leje. Zawsze jest pięknie, ja też to potwierdzam. Nie, gorzej jak leje podczas festiwalu. I też jest dobrze jak leje. No, ale niech pada, oczywiście modliliśmy się o deszcz z powodu suszy, więc niech sobie popada jeszcze do września. Mamy trochę czasu ewentualnego naszego spotkania na festiwalu. Przypomnę, że panowie Andrzej Brzoska i Krzysztof Sielicki byli naszymi kolejnymi tej nocy gośćmi. To jest takie specjalne wydanie audycji Magazyn Bardzo Kulturalny, który chwilowo musiał zawiesić swoją działalność w niedzielę o porze wcześniejszej, ale gości magazyn z kolei słuchowiska ze sceny teatralnej Trójki, nie te spod znaku Teatrzu Zielone Oko, tylko te najświeższe, powiedzmy, to jest przegląd tego, co robiliśmy stosunkowo niedawno temu, chociaż będzie jeden, na pewno jeden wyjątek, no może dwa, a ten będzie już Andrzeju, teraz zwracam się do Andrzeja, tak. Jeżeli dzisiaj jest piątek, będzie pojutrze, po godzinie 20:00, po raz pierwszy po premierze, bo nie wracaliśmy do tego słuchowiska nigdy, zgodnie z tym, co wcześniej powiedziałam, zaprezentujemy Andiego, a więc, ponieważ słuchowisko ma 45 minut, pozwól, że jeszcze niebawem połączę się z tobą i z Krzysztofem Czeczotem, autorem tego słuchowiska, no i przypomnimy Państwu, czym... Piękna przygoda, Andy, tak. Tak, bardzo piękna przygoda. No się od tamtego czasu, bo tego już nie będę mogła powiedzieć tuż przed emisją tej powtórki. Andrzej Brzoska został Andym. A dlaczego? No, dowiedzą się Państwo. Państwo się dowiedzą. To bardzo dziękuję. Także Andrzeju, pod bronią pozostań, to nie rozłączaj swojego urządzonka. Lada moment, to znaczy w piątek za parę godzin spróbuj się z tobą połączyć, żeby nagrać rozmowę na niedzielę, dobrze? Czekam w gotowości. No dobrze. Zaraz jeszcze bardzo dziękuję. No i cóż, do zobaczenia, do usłyszenia w Sopocie, ale my w Sopocie poniekąd dzisiaj pozostajemy, bo jeszcze jeden festiwal powinniśmy przygotować z nadzieją, że on jednak odbędzie się. No to nie jest wielki koncert przecież, wielki festiwal muzyczny, to nie jest wielkie wydarzenie sportowe, więc miejmy nadzieję, że taka kameralna postać festiwalu będzie miała szansę zaistnieć w Sopocie latem 2020. Do usłyszenia, panowie. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Moja wolności, ja tak chroniłem cię, najdroższy swój talizman. Moja wolności, ty nauczyłaś mnie odchodzić jak mężczyzna. Byle stąd, byle gdzie, wciąż oddalał się kres tej wędrówki przez czas. Tej wędrówki po nic, jeszcze z tobą dzień być, w oczy wiatr to twój znak. Moja wolności, ja byłem cały twój w moim samotnym gniewie. Moja wolności, błazeński kładłem strój, by się nie wyrzec ciebie. Gonił mnie ludzki śmiech, głupców złość, że z nich pie w mej wędrówce przez czas. Ja wiedziałem, w czym rzecz, moja wolność mnie zna, moja wolność ma mnie. Moja wolności, kochałem siostrę twą, na imię jej samotność. Moja wolności, wrzucałem każdy ląd, gdy tylko ktoś cię dotknął. Z prostych dróg, zawsze w bok, twoją ścieżką gdzieś w mrok, gdzie już wiem, nie ma nic. Tylko płonący krzew, tylko gorycz, gniew, ale byłaś tam ty. Moja wolności zdradziłem podlecie, wygodnej siedzę celi. Jaki to wstyd, ty sama dobrze wiesz, ale już na mnie nie licz. Wiem to już, stanę tu, mam tu swój dach i stół, inna tu ze mną jest. Kocham ją, ona mnie, grube drzwi, mocny mur, sam oddałem jej klucz. Moja wolności żegnaj, moja miłości witaj. Cześć, tu Daria Zawiałow. Zostańcie w domu z trójką. I Sopot po raz trzeci w noc majową z 7 na 8. Życie, kochanie, trwa tyle, co taniec. Fandango, bolero, bebop. Manna, hosanna, różaniec i szaniec. Jazda i basta, stop. Bal to najdłuższy, na jaki nas proszą. Nie grają na pis, chociaż że. Zanim więc serca upadłość ogłoszą, na bal, marsz na bal. Szalejcie, orty, ja idę na korty, roboto ty w rękach się pal. Miasta nieczułe, mijajcie jak porty, bo życie to bal. Bufet jak bufet jest zaopatrzony, zależy czy tu, czy gdzieś tam. Tańcz póki żyjesz i śmiej się do żony i pij zdrowie tam. Nie żyje bal, bo to życie to bal jest nad balem. Nie żyje bal, drugi raz nie zaproszą nas wcale. Orkiestra gra, jeszcze tańczą i drzwi są otwarte. Dzień warty dnia, a to życie zachodu jest warte. Chłoporobotnik i boa grzechotnik z niebytu wynurza się fal. Wiedzie swą mamę i tatę i żonkę i rusza, wyrusza na bal. Słucha kostucha, tam nic wykidają, wyłączy nam prąd w środku dnia. Pchajmy więc taczki obłędu jak Byron, bo raz mamy bal. Niech żyje bal, bo to życie to bal jest nad balem. Niech żyje bal, drugi raz nie zaproszą nas wcale. Otwarte dzień warty dnia, a to życie zachodu jest parte. I raz jeszcze nawiązujemy do cyklu naszych spotkań z poetami piosenki. Zaczynaliśmy spotkanie pieśnią Wojciecha Młynarskiego, mimo wszystko, dla Fundacji Anny Dymnej. Teraz powracamy do Agnieszki Osieckiej, to oczywiste, Niech żyje bal, w wykonaniu Pauliny Gałązkiej, bo w akcie determinacji nie oddamy okolicznościom złym Teatru Atelier, nie poddamy się, Andrę, nieprawdaż? Dobry wieczór. Dobry wieczór, oczywiście się nie podamy, jeżeli nam będzie tylko dane być zdrowymi ludźmi, jeżeli okoliczności będą takie, że możemy działać oczywiście w tym, jak się to teraz mówi, w nowym reżimie higienicznym. Oczywiście, że będziemy się dostosować w ramach, mam nadzieję, że to wszystko będzie dla nas możliwe w ramach naszych możliwości, ale chcemy się spotkać z naszą widownią. Po prostu istniejemy już jako Teatr Atelier imienia Agnieszki Osieckiej już 31 rok, ale Lato Teatralne będzie miało swoją 27. edycję. Ani jeden raz to Lato Teatralne nie było przerwane przez jakieś tam wydarzenia, mimo że na początku dwa razy niewykończony został budowy nowego teatru, to nasi sponsorzy wtedy improwizorycznie postawili widownię i sceny i działaliśmy. I teraz oczywiście wszystkich nas na całym świecie, wszystkich nas spotkał zupełnie nowe doświadczenie, zdrowotne doświadczenie, doświadczenie, w którym musimy naszych swobód obywatelskich. To jest logiczne, bo musimy zadbać o zdrowie ludzi, szczególnie ludzi zagrożonych. I ja myślę, że jak tylko będzie decyzja rządu o tym czwartym etapie, jak się dowiemy, jak instytucje kultury, jak teatry i kina mogą działać w najbliższym czasie, to wtedy my się będziemy komunikować państwami, z naszą widownią, aby wam powiedzieć, jak w tych nowych warunkach planujemy przeprowadzić Lato Teatralne. Mm-hmm. Na razie mogę powiedzieć, że planujemy rozpocząć opóźnieniem, bo chcemy być bezpiecznie. Okej, okay, mogę na moment, bo ja nie przedstawiłam się, tak troszkę towarzysko sobie zaczęliśmy rozmawiać, czy po przyjacielsku, a André dla niewtajemniczonych to współtwórca Teatru Atelier oraz Sopockiego Lata Teatralnego, a w nim mnóstwo cykli, jak Pamiętajmy o Osieckiej, czy Międzynarodowe Spotkania z Kulturą Żydowską. André Hübner-Ohodlo. No państwo chyba znają, no właśnie. No ale wiesz, wypadało przedstawić, więc bardzo miło, że zechciałeś poczekać aż do tej pory. My tak powiedzmy w samym centrum nocy z tobą spotykamy się, bo bardzo niewiele wiemy. Ale bardzo chcemy przekazać dobrą energię. Muszę powiedzieć, że zwlekałam przez te 7 tygodni wiadomej sytuacji, zwlekałam z zadzwonieniem do pani prezes Barbary Wiszniewskiej, bo obawiałam się, że otrzymam wiadomość złą. Mimo żadnego komunikatu oficjalnego, że odwołane jest Sopockie Lato Teatralne, nie przeczytałam, to była jedyna moja nadzieja. No i tak zamknęłam oczy parę dni temu, no i spróbowałam. A Basia wesoła jak skowronek. I mówi, oczywiście, że próbujemy. Przeprowadziłam rozmowę z naszym szefem, w sensie, prawda, panem Press. I no przynajmniej mamy plan B. No właśnie. Mamy plan. I to jest najważniejsze, że opuszcza nasza energia, nasza wola walki. Też mamy jakiś trening, aby sobie dać przeżyć nawet w trudnych warunkach i jednak wstawać rano i powiedzieć, pracujemy dalej. I ja w ogóle swoje przykre korona doświadczenie już w tym roku miałem, ponieważ pracowałem w świetnym teatrze Iwadlo Arena w Ostrawie nad premierą Zlocina Press, to jest Zbrodnia i Kara Dostojewskiego, adaptacja Andrzeja Wajdy jako czeska premiera. I tydzień przed premierą po prostu miał się zaczynać tydzień generalnych prób, po prostu teatry zostały zamknięte w Czechach, to był dokładnie pamiętam, to niedziela 15 marca i 16 po prostu przygotowałem się do powrotu. Wtedy akurat 16 zostały granice zamknięte. Ja, który posiadam paszport niemiecki, dzięki Bogu bardzo szybko dostałem dokument polski, że jestem zameldowany w Polsce i dzięki Bogu, że na granicy spotykałem na bardzo miłych funkcjonariuszy, którzy mi przepuścili do Polski i byłem potem 2 tygodnie w kwarantannie. Porażka mam na razie, bo ta premiera jeszcze nie została zakończona. Czekamy na termin w Czechach, w którym możemy tę premierę zakończyć. Nie wyobrażam sobie się 2 razy to samo spotka w tym roku. Ja po prostu wierzę głęboko, że lato teatralne jesteśmy w stanie przeprowadzić. Prezydent miasta Sopotu także sygnalizował, że bardzo chciałby, żebyśmy latem działali, jeżeli to tylko oczywiście w tych nowych warunkach, które określi polski rząd, będzie to możliwe. Ale my oczywiście z Barbarą, z Adamem, a to z Barbarą Wiśniewską, nasza prezesówna, Adam Żuchowski, który jest wiceprezesem fundacji, my przygotujemy sezon, jesteśmy w kontakcie z naszymi artystami, które latem mają u nas występować. Ja niedługo zaczynam próbę do spektaklu dramatycznego, oczywiście próbę bezdotykowy, z wielkim odstępem, żeby nikt tu nie dzwonił do sanepidu, że robię jakieś próby niebezpieczne. To jest jak najbardziej wszystko bezpieczne. A co będziesz, to może, żeby jeszcze więcej optymizmu wlać w Państwa serce, zapytam od razu o tytuł. To będzie polska premiera, sztuka dramatyczna Lotte Wekemann, to jest holenderska autorka, która w Niemczech to jest bardzo dużo wystawiona. Fantastyczna dramatopisarka, kobieta, który pisała tytuł Fausz, teraz przez Ryszard Turczyn, wybitnego polskiego tłumacza, tłumaczony na język polski, z niderlandzkiego języka. Fausz, tak? Fausz. Trzyosobowa sztuka i to będzie polska prapremiera i na tym zaczynamy pracować. Oczywiście planujemy pod prowadzeniem Teatru Nowego z Poznania festiwal, pamiętajmy Osiecki, u nas jest ten drugi etap w sierpniu, półfinały, to jest słynny półfinały, w którym wszystkie wykonawcy tydzień są w Sopocie i pod czujnym okiem dyrektora artystycznego Jurka Zatonowskiego i Magdy Smalary, aktorkę, mają warsztaty artystyczne i spotykają się z naszą widownią. To odważnie, No na to nie liczyłam, że konkurs ewentualnie bierzecie pod uwagę, proszę pana, proszę mi pozwolić dokończyć, bo my się oczywiście nie widzimy nawzajem, rozmawiamy przez telefon. No. Raz, dwa, trzy, wracamy już na tor właściwy. No, nie miałam nadziei na konkurs. Na razie nie ma powodów, aby na nic nie mieć nadziei. Na razie nadzieja polega na tym, że powinniśmy w to wierzyć, że przy jakiejś dyscyplinie, której każdy od nas ma jako obywatel tego świata, jesteśmy w stanie opanować ten wirus. Jestem w stanie jednak ten lockdown, który był potrzebny, trochę zelżyć. To znaczy, żeby jednak na jakieś aktywności pozwolić. Ja wierzę w to, że też kulturalna aktywność w przyszłości będzie możliwa, oczywiście w jakimś innym wymiarze i może mniejsza widownia i tak dalej, i tak dalej. Tego się dowiemy, ale nadzieja polega na tym, że my w Sopocie, Barbara, Adam i ja, my myślimy i nasze współpracownicy, że to będzie możliwe i musimy tak planować i tak pracować, jakby się odbył lato teatralne. I to jest nasz komunikat. Wszystko robimy, jeżeli to będzie tylko możliwe, żeby się lato teatralne odbył. I wtedy, żebyście mogli Państwo do nas do Sopotu zaprosić. Mam nadzieję, że już gdzieś tam koniec maja jesteśmy w stanie się więcej dowiedzieć, od kiedy właśnie teatry będą mogli już w jakichś nowych warunkach działać. Bo to po prostu nikt nie wie. W Czechach oni to już wiedzą, tylko tam są takie warunki, że teatry się nie decydują na działanie. To byłoby całkowicie nieopłacalne, bo według prawa już od połowy maja chyba mógł działać, ale to by oznaczało, że na sali, która ma 100 osób, to mogliby być 20 osób. No mniejsze zło, powiedziałabym, mniejsze zło. Ja na miejscu teatrów, oczywiście to łatwo powiedzieć, tak z zewnątrz obserwując, ale tęskniąc za teatrem, na miejscu teatrów oczywiście uruchomiłabym nawet dla 5 osób, bo to z czasem by powiększyło się. A no właśnie te warunki. Myślę, że bezpieczniej jest mimo wszystko w teatrze niż w galerii handlowej czy w restauracji. Przepraszam, jeżeli ktoś jest odpowiedzialny, który będzie decydował kiedyś, jak będą działać teatry, nas słucha, to chcę powiedzieć, Baszka absolutnie ma rację, bo w teatrach kameralnych jesteśmy absolutnie w stanie pilnować bezpieczny odstęp między ludźmi, puścić tak na sali, żeby był bezpieczny odstęp. Potem to drugie miejsce mogłoby być wolne. Ludzie na sali mogą siedzieć w maskach. Ludzie, którzy oglądają spektakl teatralny, między sobą tak właściwie nie gadają, prawda? I to już zależy od nas, czy są skupione na nasze spektakle lub na nasze recitale. Ale najczęściej tak jest, że po prostu tak są absorbowane tym, co się dzieje na scenie, czy zapominają o tym, że mają sąsiadów, z którymi mogliby gadać i to już byłoby niebezpieczne. Oczywiście dyskoteka nie może się w klubie Atelier odbywać. Nie może się tam odbywać zgromadzenie ludzi, sytuacja, z jaką mieliśmy od lat do czynienia. Ale na szczęście jest morze, jest taras, gdzie można się, że tak powiem, rozproszyć. I tu przechodzimy do punktu, w którym Barbara wlała jeszcze więcej nadziei w serce me. Mianowicie powiedziała o tym, że jest taki plan, by zrezygnować z klimatyzowanej sali. Na przykład u nas wyłączona jest klimatyzacja, bo zdajemy sobie sprawę, że tamtymi kratkami przedostają się rozmaite drobne ustrojki i że trzeba się przed tym chronić. Więc, że zamknięta byłaby sala, byłaby otwarta widownia, a to jest jedyny teatr w Polsce, który ma wielką bramę na plażę, na morze i że odwracamy sytuację. Aktorzy plecami do widowni, ale przodem do plaży, do morza, a tam sobie siedzimy. Lato jest piękne, miejmy nadzieję będzie, a jak nie, to poprosimy pana prezydenta o sympatyczne zadaszenie i piecyki takie na tego. No wiesz, to wszystko da się zrobić, jak się kocha, to można. Właściwie mi też z Barbarą Adamem myśleliśmy się na teat, kiedyś został właśnie dla takiego kryzysu projektowany z tymi tylnymi drzwiami, że możemy po prostu odwrócić scenę i aktorzy są na scenie, tylko drzwi w stronę plaży są otwarte i ludzie będą siedzieli właściwie na podejściu, który jest na piasku, prawda? Tak. Planujemy tak i tak wiemy, że miasto jest przychylne naszym pomysłem. I to byłby chyba najzdrowszy sposób. I ja powiem ci, my też myślimy o pogodzie, ale ile razy patrzyłem na festiwal piosenki polskiej w Opole i widziałem na widowni ludzi z parasolami. Akurat ostatnio lato, chyba 3 dni padało deszcz w Sopocie, te lato są coraz bezpieczniejsze. Jeżeli raz pada jakaś kropelka woda z nieba, to człowiek ma kapturek lub parasol. Bo jeżeli myślimy o zadaszenia, to mówimy o kosztach znowu. Może jednak warto o tym pomyśleć, naprawdę. Ja tu jestem w stanie powiedzieć, jeżeli rzeczywiście nasz sezon będzie na zewnątrz, jeżeli ktoś przychodzi do nas, to musi się z tym liczyć, ewentualnie jakaś kropelka może padać, ale to już rano raczej będzie. Okej, wycofuję swoje racjonalizatorskie pomysły, bo jak wiesz, boję się deszczu oraz wiatru. No ale wiadomo, zrobią państwo to, co będzie tylko możliwe. Ja wierzę głęboko w to, że finansowa pomoc przyjdzie z zewnątrz, bo przecież mniej biletów zostanie sprzedanych i tak dalej. Więc bez pomocy nijak się nie da ruszyć, ale też z naszej strony, jeżeli będziemy jeszcze w zdrowiu funkcjonować, ta pomoc będzie możliwe, jak sądzę, więc no, bo wiesz, jak jest normalnie, to jednak pojawia się coś takiego jak stereotyp, czyli pewien styl postępowania już wyuczonego. Natomiast kiedy mamy do czynienia z kompletnie nową sytuacją, my musimy odzwyczajać się i uczyć się nowych zachowań, czyli właśnie wyjść z tych stereotypów. I myślę sobie, że w tej sytuacji właśnie zaczyna procentować coś, co się nazywa wieloletnią przyjaźnią, sympatią i tak dalej. Tak myślę. Zresztą Teatr imienia Agnieszki Osieckiej zrodził się z wielkiej przyjaźni, wielkiej sympatii i to musi owocować. Ja jestem absolutnie przekonany, że latem się zobaczymy, że będziemy współpracować, że będziemy się wspierać. Liczymy na naszą widownię. Liczymy, że nasza widownia nas potrzebuje tak samo, jak mi potrzebuje dla naszej widowni istnieć i nowe rzeczy proponować. Jesteśmy w kontakcie z naszymi artystami, którzy po prostu chcą przyjechać. Najbardziej obawiamy się naszych artystów z zagranicy, z Izraela i z Austrii. No to bym, tak. Na międzynarodowe spotkanie, ale może taki pracowniczy w cudzysłowie stosunki będą możliwe. Może wtedy już testy będą tańsze i artyści taki, który przyjeżdżają do nas, mogą się testować. Ja wierzę w duży rozwój sytuacji i ja po prostu mam ten optymizm sobie, bo jak powiedziałem, swoje przykre korona doświadczenie ze sztuką już mam ze sobą i nie chcę myśleć o tym, że to się powtórzy. Dlatego ja wierzę w to lato teatralne, ja wierzę, że my się spotykamy. Mm-hmm. Oczywiście w innej formie jak do tej pory, ale to tylko wzbogaca życie i naszą fantazję. Po prostu bieda, zawsze to zauważyłem, komplikacje losu, bieda i tak dalej, czasami uruchamiają nową fantazję, nowe możliwości. Ale macie to w kodzie genetycznym, przepraszam, bo zaczynało się od problemów i wielkiej biedy. I no i proszę, po 30 latach możemy powiedzieć, że ta idea zasiana 30 lat temu w glebie, która była no taka nie najbardziej żyzna, nagle zaowocowała, więc widzisz, pięknie jest. Ja myślę, że to wszystko, co było u początku w Teatru Atelier, te trudności, ta bieda, te problemy i lokalowe i wszelkie oraz ta przyjaźń Agnieszki Osieckiej, że wszystko to teraz zacznie właśnie dawać efekty, których byśmy może nie zauważyli, gdyby nic nie wydarzyło się, prawda? Gdyby było po prostu kolejne, które to już lato miałoby być? To 27 lato teatralne ma być i pięknie ty to określiłaś, to jest ta dobra twórcza energia, która jest dookoła naszej instytucji, ta energia, która na przykład jest w tobie, ale która jest władz miejskich, naszych patronów, naszych sponsorów, naszych partnerów i w naszej widowni, naszych artystów, to jest ta energia, która nam daje skrzydła i wasza tego postu. Wierzmy w to, że na tym się spotykamy. To jest No dobrze, możemy też zadbać, widzisz, o tę dodatkową taką kameralizację, której może nie brałeś pod uwagę, kiedy jeszcze w marcu przed wszystkim planowali państwo to lato teatralne. Ja ciągle ci podpowiadałam, że na przykład siedzący aktor i czytający ważny tekst, to może być interesujące w normalnych warunkach, a cóż dopiero w tych. Na przykład zdradzę ci, państwo tego nie przekażą nikomu, że wyobrażam sobie na przykład Mirka Bakę, pana Mirosława Bakę, który siedzi sam na scenie, w rękawiczkach, w masce, jak chce, w hełmie i czyta Republikę Marzeń Schulza, no bo przecież międzynarodowe spotkania z kulturą żydowską odbędą się w takiej czy innej formie i masz bardzo kameralny spektakl, bardzo żydowski, bardzo polski zarazem. No cudów. Weź pod uwagę moje rady starej Baszki. To jest świetny pomysł, ale w ogóle co ty mówisz, znowu poklepiam ciebie, że żywe spotkanie między choćby jednym widzem i jednym aktorem to jest teatr, a nie to, co teraz tak nazywamy te streamingi. Tak. Proszę państwa, proszę się nie dać zwariować. Streaming to nie jest teatr. Teatr to jest spotkanie choćby jednego widza z jednym aktorem na żywo, żywy kontakt. I to jest teatr. Nic innego to nie jest teatr. To są rejestracje, spektakle teatralne, to są inne formy komunikowania się z widzem, ale to nie jest teatr. No troszkę nie zgodzę się z tobą, bo na tej zasadzie streamingu swoistego i rejestracji działa Teatr Polskiego Radia czy Teatr Telewizji Polskiej, a jednak to są dwa teatry, o których dzisiaj już rozmawialiśmy. Tak, tak, to jest rodzaj teatr, ale to nie jest teatr jako teatr, w którym teatr z definicji jest spotkanie widza z artystą. Jasne. Po prostu mówię o tej Hanie. Widzisz, oczywiście, no ale to pozwoliło przynajmniej to, co teraz dzieje się, jak to się mówi pięknie w języku Szekspira, online, nie zapomnieć publiczności o tym, że teatr istnieje, że są aktorzy, że istnieje taka dziedzina sztuki, która oddycha przez respirator, ale jednak oddycha jeszcze. Więc wiesz, to trzeba wziąć pod uwagę. Poza tym ja uważam, że bardzo dobre są te transmisje, nie retransmisje. Czyli umawiamy się, że o 19 dzisiaj odbędzie się premiera. Online, no bo inaczej nie możemy. Ale to jest premiera. Jeżeli ktoś włączy o 19:05, to już 5 minut spektaklu mu ubędzie. I tego nie zapisujemy po to, żeby potem wrzucić, zanurzyć w sieci. Po prostu raz i koniec, tak jak w teatrze. Powtórzyć potem można i znowu o 19 czy 19:30. I myślę, że to jest plan C, gdyby coś się działo, to wciąż nie wycofywać się, spróbować skorzystać z tego wariantu, którego teraz no, już mamy trochę dość, ale jednak skorzystać z tego, niż w ogóle zrezygnować. Tylko spróbować to robić na zasadzie premier czy transmisji, a nie retransmisji. Czy z jakimś bardzo ograniczonym zespołem ludzi pracujących po tamtej stronie, a tutaj oglądających. Bardzo was proszę o plan C, bo wszystko może się jeszcze wydarzyć. Również ten negatywny wariant może zaistnieć, dojść do skutku, ale my cały czas możemy mieć w świadomości, że jakkolwiek, ale spotkamy się z państwem, okej? Okay? Obiecasz mi to? Absolutnie, że się spotykamy. To w ogóle ja nie mam wątpliwości. My się także z tobą osobiście zobaczymy, jeśli może ty będziesz mieć pink maskę, ja czarną pewnie i rozmawiać z takim mikrofonem na długim kiju. No ale kij jest dobrym pomysłem. W to wierzę, ja po prostu, ja naprawdę w to wierzę. Ja chcę państwo poić tą nadzieją i tą pozytywną energię. Proszę gdzieś tam planować, przyjazd do Sopotu latem. To poczeka, naprawdę. Gościnny Sopot czeka na państwa. No nie mów hop, bo rozmawiałam z Barbarą, która powiedziała, że ma już problemy z rezerwacją miejsc dla artystów, bo już wszystkie zostały zarezerwowane w hotelach, przynajmniej tych zaprzyjaźnionych. Więc dla ciebie się zawsze nie znajdę. No wiesz, no różnie to bywa, no ale zobaczymy, może do tego czasu rzeczywiście coś się jeszcze wyjaśni. Przed nami około 2 miesięcy, jak sądzę. Nie będzie to start na samym początku lipca, tylko tak ostrożnie. Czyli kiedy? Mniej więcej. Najpóźniej zaczynamy, taki jest teraz nasz plan, najpóźniej zaczynamy 20 lipca. Hmm. I prawdopodobnie sezon będzie trwał wtedy do 13 września. Cudownie, bo też liczymy na to, że mniej więcej w tym czasie może się odbywać festiwal Dwa Teatry i spotkanie tych dwóch sytuacji może nam też jakieś profity przynieść. Tak sobie teraz pomyślałam, więc byłoby dobrze i dobrze, że właśnie o tych dwóch festiwalach rozmawiamy w jednej Trójce pod Księżycem podczas jednego spotkania. To wszystko są jakieś dobre chyba znaki, wiesz? To może... Mów, proszę. Ja cię tylko przytakuję, dzisiaj cały czas chyba zauważyłaś. A, widzę cię, tak widzę, Andrze. Masz szalik i czapkę wciąż? Pod Księżycem i będzie nasze spotkanie na tarasie, w teatrze. Zobaczysz, będzie. Pytam, czy jesteś dzisiaj w szaliku i czapce. Nie, ja jestem w zamkniętym pomieszczeniu i zaraz telefoniczną lekcję śpiewu. O, tak to może... halo? Online. Trochę trudniej może grać na instrumencie, ale śpiewać to chyba można. Znaczy mówię o lekcji gry na instrumencie. Dzisiaj Afterman, świetny perkusjonalista, który z nami grał przecież w Sopocie z Izraela, daje lekcje na cały świat już od dawna online, to przed koroną. Tak to działa, to funkcjonuje, naprawdę. No dobrze. To teraz tak jakbyśmy sobie rozmawiali w normalnej sytuacji. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Teatr Atelier obchodził jubileusz 30-lecia, że w związku z tym w tym roku będzie miał 31 lat, że w tym roku będzie 27 Sopockie Lato Teatralne, a które międzynarodowe spotkania, wszystko jedno, czy międzynarodowe, czy nie, ale spotkania z kulturą żydowską? 15 międzynarodowe spotkanie z kulturą żydowską. Czyli mamy kolejny jubileusz, co bardzo lubimy, prawda? To bardzo lubimy. No to bardzo się cieszę, że pomyślałaś o nas. Cały czas o was myślałam. Może wy o nas zapomnieliście, ale ja od pierwszego dnia pomyślałam, a co z naszym Teatrem Atelier? Przecież on tylko raz do roku działa. No nie przeniesie na zimę swojego, że tak powiem, istnienia. Zima teatralna. Mów? Raczej zima teatralna. Nie chcemy zimy teatralnej. Tak. O nie. Okej. Andrze, no to dzisiaj już nic więcej nie chcesz ujawnić. Dobrze. No, niemniej bardzo proszę, żebyś wziął moje podpowiedzi, to prawda, na antenie. Nie byłam dyskretna, ale żebyś wziął pod uwagę, bo może jeszcze jest czas, żeby to zorganizować. Naprawdę to miałoby sens. Jak zawsze jesteśmy ci bardzo wdzięczni za wszelkie pomysły i sugestie. Naprawdę. No okej. Okay. Andrze, bardzo dziękuję. Ty pracujesz, rozumiem, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności już w Częstochowie, bo Częstochowa, czyli Teatr imienia Adama Mickiewicza, współpracuje jak gdyby nigdy nic z Teatrem Atelier tego lata jeszcze. Tak, oczywiście, to jest koprodukcja, jak przypuszczam. My jesteśmy w gotowości do pomocy, obserwujemy sytuację, czyli mamy, jak to się mówi w Polsce, oczy szeroko otwarte. Andrze Hübner-Hodylo był naszym ostatnim tej nocy gościem. Mam nadzieję, że Państwo no już tym razem spędzili z nami czas, bo do tej pory w zasadzie nie miałam zbyt wielu dowodów na to, że Państwo nas słuchają o tej porze. Troszkę się tak żalę i chciałabym powiedzieć, że bardzo mi zależy na Państwa obecności, Państwa głosach. Przypominamy, proszę zostać absolutnie w domu i do nikąd o tej porze nie wybierać, a jest około 2 w nocy. Przepraszam, bardzo lubię ten żart. Zostajmy w domu w środku nocy. My to Barbara Marcinik, Wojciech Dorosz i chcemy do Sopotu powrócić, co więcej, w realu. To musi udać się. Tak, Andrze? Tak, oczywiście, że tak. Dziękuję, że Państwo tak długo byli przy radioodbiornikach. Życzę Tobie, Baszczenko, i wszystkim Państwu zdrowia. Po prostu uważajcie na siebie. Take good care. Oh, thank you. A więc jeszcze raz, to musi się udać, bo... Człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę mróz czy w upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruch.

jeszcze którego śrana odbijemy się od siebie.